أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة العنكبوت ده لسما آيات تسخشرو پر پنځه لسم آیات باندې ختم شول. دا تقریبا درې برخې دي. دا اوله برخه چې ده دا درس د سره ومن الناس چې ونسي بیا دا یولسم آیات پورې چې وليعلمن المنافقین د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې هلته د سورت په سر کې چې الله تعالی دغه ذکر کوي دا فتنه یې ذکر کړله چول خلق دا سپیکر کوي چې دی به پر آمنا باندې پاتې شي بس د ایمان دعوه به کوي وهم لا یفتنو د دې امتحان ابتنان به نونه کېږي دغسې به پاتېږي ول دا رقم نه ده راول ولقد فتنا الذین من قبلهم چې د مخکې در دوی هغه خلق هم موږ په فتنه او امتحان کې اچولي وو. دا یې د څه دپاره ویل؟ د دې دپاره چې دا فتنه او امتحان هر مؤمن ته ګوري مؤمن دي و دغسه ځان اماده کړي چې د کفارو دپاره چې د ایمان کم موانع دي دی به هغو ته ځان خنډوي. داسې نه وي چې دی لکه بوڼکه چې په پوسره داسې کې بیا د اسلام د دایرې وتلی وي. دی به د موانعو په مقابل کې دی چش کې ثبات په ښکاره کوي. موانع کوم قسمونه کوه؟ که فعلي قسمونه وه هم یې ذکر کړي وه چې فعلي قسمونه چې سوي دي، معنی لکه هغه اصحابو ته چې کوم زیرونی ورکول کېدې د وهلو د تر ټولو ده. که قولي قسمونه دي هم چې د ده د مخه د ده په جن پسخان ویل کېږي، لکه ما ایتیست مثال پیش کړو چې ما له مسلمان ته ویل بهر د کابل د علاقې خدای او رسول خو زه یم، نور په چا نارې وي، زه خو جدا یم وام. نو دا خو استهزا په کوي نو چې هغه پر الله ژاړي چې الله د خدای روی مې دوړې د رسول دی برای زه خو نه منم. نو د ده قسم دا بیا قولي ایزا وه چې تاسې به دا دواړه ګالي د دې دواړه په مقابله کې به ته چشکې درېږي. نو د دغه موانعو ذکر سوی تر دې وروسته نو بیا چې وو بارا الله تعالی داسې فرمایلي وو فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین ول دا د څه د پاره کیږي چې الله ول زی په ظاهری علم سره راښکاره کم چې کم سړی د ایمان په دعوی کې صادق دی واقعي دریږي کم یو ماز لا کو کو باټک دی چې هغه د صفه د چې اوړي چې د چا زړه سره مؤمن نه نو الله ول دغه د پاره د ځکه کوم کني الله ته خدای زړه اسوک معلوم دی چې دا پر اسلام دریږي دا نه دریږي په علم ظاهری ول راښکاره کوم چې خلک یې بره وویني الله تعالی تم دغه سی ظاهر ښکاره سي د مخ خدای الله تعالی علم ستدا شي نسته یا چې موجود هم الله تعالی علم پرې دغه علم ظاهری وای شبع علم ظاهری الله تعالی راشکارک د دې په سلسله کې نو برای د سالقین او ذکر الله تعالی کړی ول څوک چې ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ول څوک چې دغه کې د پاره د استقامت په خاطر جهاد کوي ول ځان ګټي د ان الله غنی عن العالمین الله د خلقو بے پروا دی او څوک چې اعمال صالحه کوي الله ورزې ګناوی هم ځنې راجو او حتی د صادقینو یو نمونه یې پیش کړه چې برحال دا موانعونه داسې نه دي چې یوازې به فعلي و قولي مطلب یا به شکنځل یا به وهل و ډبول نور موانع هم شته لکه هغه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مور کیسه چې برحال ته به کافر کیږي بیرته به د دینه راوځي کنه ولاکه زه د شي څاکه وکم هغه په خپل هغه ځای کې استقامت ښکاره کوي الله ولته به داسې استقامت کوي که د مور و پلار د طرفه څه مانع درته موجود څه د دینه ایستې په مقابله کې به درېږي په قول به نه کوي نو ما ول چې دغه صادقین یې تر هغه وروسته ذکر کړل لکه دا خبره سعد بن ابي وقاص نن د کاذبینو بیان په دې ځای کې کیږي چې امتحان خو را روان دی صادق چې دی دغه سره الله هغه رقم کوي چې الله تعالی هغه ته جنت ورکوي پای دغه وچولنه جزیانهم احسن الذي كانوا يعملون په اووم نمبر آیات کې اوس کاذب ذکر کوي چې دغه فتنې د امتحان په مقابله کې بیا دا کاذب خلک چې د ایمان دعوی خښه په غوړه کوله مګر چې لږ نه کې شي ورته متوجه قرار اوړي بر ایمان پرېږدي د دې خلکو نو بیا انجام څنګه دی دغه ذکر کوي په دا دوه آیات کې ومن الناس او ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دي الله وایي یقولو چې دی وایي آمنا موږ ایمان را وړی دی بالله پر الله پاک باندې دغه د لا اله الا الله محمد رسول الله ناری خو درته وایي فاذا هغه وخت اوذیه چې دی په تکلیف رسي د طرفه د کافرانو فی الله تبارک دی دین د الله دی پیو د الله تر مزن هغه فی سبیل یا فی دین دغه فی سبیل الله یا فی دین الله شپه دغه بارک دی په تکلیف سره طرفه سره د کافرانو جعل دی ګرځي فتنه ته دغه فتنه او امتحان ګور خو مخکې فتنه بیان څه چې فتنه خو ګوري وس د فتنه په مقابل کې صادق څنګه دی او کاذب څنګه دی صادق خو مراد مخکې ذکر شوی نو دغه فتنه د چا الناس دخل و طرف چې ته کوم فتنه او عذاب متوجه شې دا ګرځي سره کوم ک عذاب الله لکه دا لا عذاب د بنده عذاب د ته دغه نغټ ملمیج د ک الله تعالی عذاب د الله عذاب چرالی چې الله تاسو یو عذاب کوي دا کار واوړ نو کنه زه عذاب درکوم ته دلته مجبور یم په خله اوړې ام په زړه اوړې ولې دې نسې کولای چې خدای سره چا مو کې په خله واوړې د مثال په تور په زړه کې نه یو څه نه خاله په زړه خبر دی نو د الله عذاب کته ته پر یو کار را لچدا به پرېږدي به په خله پرېږدي چې پرېږي مې دي ام به په زړه پرېږدي دغه سړی چې د ایمان دعوی کوي الله وایي د ته چې کافر ول چې ته به د ایمان پرېږدي د ظالم ام په خله پرېښو ام په زړه پرېښو بابا دا خو کده الله عذاب متوجه ته په زړه کې ما ورته چې الله خو په زړه خبر دی چې د کافر عذاب راړي د کافر ته په خله ورته چا دی وای وای د کوپر کلمې وای ورته وای ځین بیرېږه وېږي مرګېږي وی وای ته په زړه کې وې کافر کېږه علاوه دغه ضعیف الایمان خلک دغه رقم دي چې د کافر د زوره وبیرېږي په هغه ګړ کې په خلو په زړه کافر شي بابا نو خدای بنده عذاب دي سکل لکه د خدای عذاب زموږ ورته وطن موږ ولې په لکو خلک دغه رقم څه وکنه سو په خلو مزې مړې کافر شي په زړه کافر شي وسره ته چې نو په زړه خو د خدای خبر بنده خو نه دی په خبر امریکا خو نه دی په خبر ته په زړه کې ولې ورسره واوښته چې امریکا غواړي غشيان تکي په خله کې د پر خو هغه وای چې د حکومت تابع هم سي دي رغم کو پس رو بودی واشتی نو علاوه ده معلوم داره ده بنده و عذاب تا ده علا ده عذاب پس ترگه کرتیل ده علا عذاب چاعت متوجه سپ خلو پس رو بدوار اولی ده بعد کار سخه دل تجده تا ده بنده عذاب متوجه سده ده ایمان سخه اولی پس خلو رو بدوار اولی داخل اغره کم کسا جوره کرده که ده ایس خبیر تشم متوجه است نو جعل دای ګرځي فإذا هغه وخت اوذیه چې دای په تکلیف پرسی د طرفه څخه د کافرانو په الله په بارک د جن د الله جعل دای ګرځي فتنه ته دغه عذاب الناس د دغه خلکو چې د کافران دي چې د چې متوجه کړی دي دا سره کم ګرځي ک عذاب لك عذاب الله د الله د الله عذاب چې سړی ته متوجه وي چې دغه کار واړ خو په خلوز رب په دوار او شته مجبور دلته چې د بنده غلط متوجه سو چوي د جن واړ د دې تل په خلو په زړه دوار او حدا د حق دی کله چې په زړه واړ په زړه خودی کافر نه دی خبر خو خره او شتل الله در تجای اسکیل دی چې واړ ته په زړه وځه او ولئن جاء نصر من ربك دا خې دا کمزوري یوه دا غسو چې دا کافر د خو کا عذاب را لیدې په زور په خلکو دواره د سټي وسره کافر کبا دا بل رقم پیښه سو ولئن جاء کثیر رالی نصر کومک من ربك د طرف څخه درپسته یو پلا د الله تعالی نصرت وس مجاهدین سو کامیاب سره دا غسړې چې په خلکو زره کافر سو بیرته جوونی وي لکه دا اوس دا رقم دی بیا دې سچم کی لا یقولن دی خما خ الا وای وای جدید شي وای ان به شک مش کنا مش خو نو معکم ستس ته خدای بنده نو زما خو کده خو می مسلمان زخه ما په ظاهر ال ته ولاړ الله وای ته بیا دې دون خباست کی څنګه وای چې دا سچ و عین سچ و اوس نازلیږي دا رقم دی دا قران کریم ګرد بیان چې بل کتاب دا نه راځي خو دا ار ورځ بیان ته چې اوس نن نازل شوی دی د نن ورځ ګرد انزور هغه تصویر پکې شي کی دی ولا ان جاءک چیر راس نصر کو مکمر ربک د طرف څخه درپسته مؤمنان کامیاب شي او دی په دا گرفتار خلکو کې راشي دی بر مغلوب بس دلته ونی ول څه خسر ګجړی نه ودی لا یقولن الا وخما خدی ګرد وای ناری وی ان به شک مش خو نو کنا مش وو معکم ستسره مجاهدون ته مش خو مستسر په عقیده کې یو شی خو مجبوري و پر کومه خوا تللی وای خو مسر کافر مسلط وس نور ته چې سر کافر خو به پر ظاهر مسلط تو خو پزړی کې ورسره اوشتي پزړی کې دا کارونه اجازه معلوم دي چې کافر په شر مې نه کول تا کول کله چې کافر نه وي تاسو څنګه دا کار کاو په خلو به ویل چې کافر زستا په خوا خراب نه است نو ساده زړه کارونه خو دې ستا پر لاس ښکار سی وي چې کافر هم په شر مې دې هغه کارونه دي کړی مگر چې گرفتار سه څه چونه کې بعد هغه دعوی کې لې قودونه سیغه ته بس فهمي له خامه خا یقولون دی خامه خا وای چې نه به شک مش کنه مش وو په عقیده او په دین کې معکم ستسره دم جایونه ته وای الله د دې په خبره باندې رات کی او ليس الله الا اي وليس نو الله الا فاك بعلم خبردار بما فق خبر في صدور چ پزرو کی دی العالمین د چا د مخلوقات الا فدا طول خبر د طول مخلوق پزرو ندی خبر نو استاد رزنی پچتی خلا استاد ما ته د قسم من تو پزرو کیم کافر سوی و وس په خلی بر تبع واجب فق د استس مرګری و دا د ضعیفان کسان بیان چې د پیتنو په مقابله کې د غورجی به چې د لا اله الا الله کلمې وای د پیتنو په مقابله کې د غرقم دي چې په خلوص ر کافر کیږي چې کبیر سبب مؤمنان پر غاجه بس بیا د غرقم دا ویل درته چې زخ په جوړ کې ستان بد ګریم زخ په خدای چې نو خو وان بس مې نه درلودي اوس تر چې واس کې نه درلودي د ظلم واس کې وله درلودي دا ظلمونه دي پر سره کم کول چې مستا ظلمونه هغه رقم چې کافر ته حیا په درته چې دا سره کم دي او ليس ايا ندي الله الا پاک باعلم دي خبردار بما فاق خبر في صدور چ پزګورو زرو کې العالمین ده مخلوقات بالکل بخبر دي نو علاوه زرب از ما سنه کې کې مجاهد خو بیا خطا باشنو ولا يعلمن الله درته هغه خبره چې هغه مخ کې چیر رسول چې مال په اوم نمبر آیات کې دغه فاق در سلرم نمبر آیات کې دریم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اغنو چاپتن راځي الله ورته دغه سره معلوم کبرته خبر الله تعالی ارګځه الله نو دغه سکه و مزه چې دغه سره ممتاز دغه ضعیف الايمان هم خلکو ته ښکار کوم چې دغه سره خلکو ته ښکار چې هغه مؤمن دي دغه نه دي مؤمن په کوڅه کې ګرځي د مؤمنانو په ډاله کې ته فزوري کې په پیری چې ولکه ستاو د کاپیر د زری پر کلاس ته نو ولا يعلمن ولا يعلمن شر اشكاره كرا معلوم كي الله الا پاک بظاهر سره الذين اغ خلق را معلوم كي امنو چ ایمان را وڑی دی ولا يعلمن او خما خر معلوم كي المنافقين منافقان دغ منافقان را اشكاره كي دا دغ پتنی په د جهان کې زده دغ د پاره راولم پتنی دغ عذابون چې بس دغ مصادقین هم د منافقین سم نه مرا وی زی خلق ته سره اشكاره کم چې بیا مؤمن پر خطا نوځي کدا الله تعالی سره اشكاره نه کی دغه خبر ته چې وګر خو ګرد خلق ور سره چې از مورونه دي ګر سره چې بغیر د قرآن شریف څنګه عاشقان دي مګر څه ده عملته ور چې مال عمل اغره کم دي دا خبره معیار کچ مال کافر په شرمیش د افغانستان په باره کې د دنیا رادیوګانې پر وژغې چې د امریکایان وای چې د دې زموږ سمش په عذاب مرشام یار کوان را وسته زموږ په قرارګاو کې د دې بغار ستاکت نه کیش کورو سه بزور را وسته دا څو څو واره خو دا ګرد جهان و اوریدل مګر ګرد سرګ پر پټی چې یا بس دا خو ته دین نه مسلمان اوس چې مسلمان دا غره کوم عمل کی چې کافر ورتاریانی ورزیږې پر سوځي د امریکایانو مشر بیا ورته ویل چې ولدا د افغانانو عادت کی کار په لری دي سره مختاجي ور اسکر پر یاد کی چې برا ته بغوس ولا کوم خوب کو رئیس کوڅو پر پیرای مش خوب ته دی د بغو چیغو څنګه د کیو چې پرجال کوم بغې د شپې په زنجیران له په دغه ستړلې چې دی بیا بجیر چې راڅونه تشکیر په زنجیران دغه د امریکایانو بیان دی د مشر هدایت ته وبرل دی سره مختاج دی سره زغمی په دې کار ملري خپل امنیت ساتین نو دا کار د شرم نه دی چې کافر د پسخانې چې وای دار کم دی نو خدای د خلی او د زړه د دوار او اوشتیونه دی به څنګه د جوار دی چې بس ما ما په اعلان کړی دا بر په ما په کې دی بر ولاری په چوټ کې ادي ته وسورته ګوره په جو پوجو په تیرې په ډکی راځي روان جوړ سره بیا یې بیر نو دا الله تعالی دغه بیان وکي چې د پتنې په مقابل کې دغه خلک بیا همسته چې په خرو زړه په دواړو کاپیر کېږي د خولې کوپر چې دی مؤمن ته جایز دی که مغلوبه سو د زړه کوپر نه دی ورته جایز د خولې دغه چې کاپیر وایي دا خبره وکړه ورته وایي که ته بیرېږي هغه په هغه وخت کې چې پر مرګ بیرېږي د ځان یا اندام درڅه پرې کوي په هغه کې که ورته ټینګ سوی نه واوښتې په وهلو کې شهید کړې مرګ د شهید اعلی درجه اعلی درکوي دا دو آیات کریمه خلاص و او هغه هدف مې لا پاک دلته وایي چې هدف یې دغه معلومه ویل چې سره نو فسيف هذا بل كي وقال الذين كفروا دا جيرا بات بعد ما قبل سرفجي كي دي شوف ما قبل كي خذ بيتنو ذكر وسو بيتنا معناه كي دا قابل دا كافر دا طرف سقطات موانع دريجي موانع مول فعلي ولا كازيره ولا وهل قولي ولا كبدي خبري كول یا هغه سي مثلا په خپل کور کې مشکل درته جوړول چې خپل مور پلار دې باندې راوغورځي چې ته بده جن لاس اخلي وس یو بل قسم مانع هم بیانې چې د ایمان سره بل مانع هم موجود دي ته به مستشفام هغه مانع بیا څه دي دا ځینې پخه کافران چې بیا دي یا په غوړماري درته وای ته خو د ازما عمل وکه وم ته د اخرت بیرېږي د اخرت ګناه چې ما په غاړه ده بس ګناه چې د ارس او د هغه ما ته را په غاړه ته ما دغه کار وکه بس ژوند به دې برابر شي جهان به برابر شي سره که د اخرت بیرېږي بس دوژخ ته بیا ما ورمخ خلاص الله وایي ته د دې خبرو ته ګوره تا د ژغ ست د پلار په لاس کې جواز ست د پلار په لاس کې چې ګناه در سره اخلي د اخلاص یې ځان ورکه په لاس الله وی چې اته له سوار د زګر وټه کې چې تخلاص یې ته نه خلاص یې او د دې ګناه نور څه د چنه کې د ست نه خلاص یې چې معنا ته بونه برس بوختو شې ست اوجه بس پکې سي چې خود ز مازی مواري اخست یو ست ګناه از ما په غاړ الله وی ته خپل انسان ست ګناه ول د په غاړ ست ګناه ګر سره د نه په غاړ کې کدا اس په د مضمون په یوه ملاقاتي دلته وا کې د بل قسم مانع بیان درته کې چې یو د ایمان نس مانع بل قسم بیا دغه رقم دی چې په دغه رقم دی ایمان وانه وړي دام دی ایمان مانع دی خلک په کار اچي پام چې بیا نه مانع خبر ورسره وقال او وای الذين هرکسان کفروا چې دی کافران سی وی دی چاته وای للذين واغه خلق تو وای امنو چې غو ایمان را وړي دی مؤمن ته ګړ دی اتبعو تستابع داری وکي سبیل الناس مجد لار تیس خوزمش پر لار راضی دا چه زدر توایم داغ کارو نکوا ول نحمل مجب باکو خطایا کم خطای بستاسی تا چه دا کار تا خطا بلی گناه بلی خطا دی پر ماده گناه دی پر ماده ماو کار پر رپریش دو الله پاک دادی دا خبر هم ردی چه داغ مانیع چه دی تا تردی چه کم گناه یا دی خود اخوه دا لار نو حق بولی و دا ممین تو از ما پر لار راسه که توا دا خطا کار دی گناه داغ پر ماک ما پر روح را بارکه تا زنی پاریخه ترجمه تا با متوجه سوی مراقان وقال وای چوک الذین اغ خلق پروش دی کپرانی للذین اغ خلق تا آمنو چی ایمانی را وردی اتبعو تیس تابع داری وکی سبیل ناز مرش دلاری دا مرش چی کم سوایو پر داغ پسرازی جهان سوای گرد جهان پر دی خواروان دی ملا سرطابه بلا بابلال پر یه شده دا ولنحمل و مجب بار کو خطا یاکم خطا یستاس سس که خمی گنای و خطا وی اغه به مجب بار کو روزه به در سره وخت په اخرت خلاص ته زنی بیا غمه الله څنګه رات پر کی و ما هم بحاملین الله و ما نجهم دی بحاملین ورون کی من خطاياهم د خطا او څخه دغه مؤمنانو من شی هیڅ شی الله په د ماز گنا کی یو زره گنا ولا کو سره په شک الله خبر چې خپل عمل لیکل کیږي نو خپل عمل د لارې مال په دې چې خپل نو چې دی او شعر سره دی ایمان را وړي واستف د باندې کوپریات کوي ګناوي پکې وا ګناج زما په غاړه د ګناج د ساولې په غاړه یو زره ګناي نه سي په غاړه کړې دي خپل ګناکار دي کدا کار سره وکینو ګوره و ما نجي هم دی به حاملین ورونکې من خطاياهم د خطا او څخه د دغه مؤمنانو من شي نه چي یو زره یې وردن کدر ګنا ولا کزنی بار کې پر دار کم بار یادوم چې اغلی پس پکسي داسې نسې نه وړلای انهم لکاذبون انهم بشک تک کافران چې دغه وعده خلکو ترکی چې ګناجز ما په غاړه لکاذبون دي دروغ جنان دي د خوچتا ته وای چې ګناجز ما په غاړه دا معنی اسوله چې نه اخرت نسته تی لا و امنی ولې خو کې درته ولاړی چې اخرت اخرت کبیر پرز و ګناجز ما په غاړه لوی دی کاذب دی اخرت مولا چېسته سوال او جواب هم ست طول ترازو هم ست مسقال زرتینغه د تخبل ګناه د ساخبل ګناه د وړې ست دغه ګناه پر دغه رقم چې تسپکس دی نشي در څوړلای دا رقم در اخسایسی چه ده دخپل گناه چه ده چه ده ده غچ تا چه زاری که ولی ده گناه را برا ده پر بوج بسی ستا گناه چه اتو بیاده ده متابعات که اغس تا پر غاره ده اغا ده اینیس درس اخس دلائی گوره ولا يحملون اللاوی ولا خام اخا يحملون دی بباروی وڑی با ده کپران اثقالهم اخپل درانه درانه پیچی ده گناه و اثقال جمع ده ثقل ده ثقل هغه غټ غوزی و بارته ویل کېږي چې پر انسان ډېر زحمت پستمی وړي الله وایي دی بخپل اثقال خپل بارونه بیا په شای وړي بیا ستا بار عمر سره په شا کې هغه ګر سره نشي وړی ولا خامخا يحملون دی بباروی په قیامت کې اثقالهم خپل درانه درانه پیټې د ګناو و اثقالا او دا غره کم نور پیټې هم مع اثقالهم سره د دی خپل پیټ دا خپل پیټ سر به نور پیټ چیم پشای ملاقات دې تسوال دا ورګیږي چې اوه د څنګه خبر کې پلا د مخ څنګه ویل قران کریم په دا اوس کې و ما هم به حاملین ول دی ورون کې نه دي وس به الا پاک وي ولا يحملن اثقالهم واثقالا دې د خپل پیټ هغه د کوپر پیټ به ام پشای او نور پیټ به خدا نور معلوم دار د مؤمن پیټ دی وایي هغه نه د چتو د تعارض سره لري الله ول چې دې ست پیټ نشي وړای سمنه چې نه ته چې سپک سي ست پیټ دې دی وخت دا سي نشي وړای دلته چې اسقال ذکر کوي چې خو د کافر خپل پیټ دی یو بل پیټ یې ام سره دی هغه بل پیټ بیا د دغه ګنا دی چې تا ته زاری کولې چې ته چی وکړ ته ونه سزما لري تر اوبړ پر دغه عزم درلودي کوشش وکړ چې تام د کوپر لري ته بوزي د دغه بل سقل پر بار سی یو خپل د کوپر سقل دی یو دغه چې د بل په کاپر کول کې کوشش کوي دا بل سقل شو د دې اسقال سره اسقال نه جمع راځه غلا پاک ولول چې ستې نه سي بار ولې ني سي در څوړل چې تاسو کې ني سي ورته بیا د یو لري نو هغه خدا مانا چې تاسو ګر سره پورته کې په شای کې ته ګر سره پاره سي هغه سي نه دی هغه ست خپل پیټ دی دلته چې د بل سقل دی وړي دا هغه خپل د کوپر څخه ماشه وا چې د بل د کوپر د پاره کوشش کړی دی پر هغه باندې د دبل سقل دی نو علاوه د دبل سقل په شای ولا خامخ يحملون دی بوري اثقالهم خپل درانه پیټ د کوپر چ په شای کې د کاپران و اثقالا او څه پیټ نور هغه هغه د کوشش پیټ دی مع اثقالهم سره د دې هغه درنو پیټ دا به عمر سره واخل ولا يسالون يوم القيامه ولا خامخا يسالون د دې څخه به سوال کول کیږي يوم القيامه په ورځ کې د قیامت عما د هغه ټول خبرو کانو چې دی و يفترون په درواغ سره غټه کوي دغه چې په درواغ سره غټه کوي چې تا ګناه از ما په غاړه ته ما زی وکستا ګناه از ما په غاړه نو خو راي په ورځ قیامت په دغه خبر راګرځي چې ته د ګناه او ټکدار وې چې تا ګناه از ما په غاړه ته د بل ګناه کړه اخسایس ته د خپل عمل دي استخپل عمل دي دا کله کېدل اسپلانې سره مرکه ګناه از ما په غاړه ولې ستا په غاړه د خدای خپل عقل د خپل ځان دی انسان دی د خپل په غاړه ده نو الله دا پښتنه بیا د دې څخه کول کیږي چې تاسو څنګه خلکو ته ګارین چې یعنی اخسیزي موارد اخسی چې ګناه تاسو ما په غاړه ولا يسالون خامخا به د دې څخه پښتنه کیږي څه وخت یوم القیامت په ورځ کې د قیامت عما د هغه ټول خبرو کانو چې دی و يفترون سره غټه کوي جوړولې په دروغ افترا دروغ جوړول دا پسې ولقد ارسلنا سنه بیا د دستر پای پر دغه دوه آیات چې بیا دي دا نه بیا اوس هغه تسلی شروع کیږي چې الله تعالی چې دا بیان وکړي چې دغه سی فتنې راځي امتحان په پتنو کې چې دا قسمه قسم بیان سویل شمال وهل ټکول په خله زیرول یا په خپل کور کې مشکل درته جوړول یا داسې بل څوک زګر درته ټکول چې ګناه از ما په غاړه ته خو مازی راسه هم خوندونه په ژوند به پوسی ته مازی راسه دا ګرد موانع خو درته موجودیږي مګر چې چا مقابله وکړه دغه په باره کې اوغ د اوم آیات پایو شي الله پاک دې ته هغه کوم ګټه بیان کړو ول نه جزیه نه هم احسن الذي هو در دې به ډېر شه بدله ورنه ورته دې مازی استقامت وکړي دا جبر سړي پای دا سره روان شو چې دې پای به خراب دي د چ کازي بو دروغ جن او چا دا جواب وکړي چې مؤمن ګر سره نه وس نو تسلی ته خبره رااله چې دا الله پاک و دغه مؤمن ته نو تسلی ورلره ورکړي چې مؤمن به وای نو چې پر ما باندې دغه درې براسي دا الله پاک ته می ویني دغه د کافر باندې مسلط یي پتنه راته جوړي په امتحانو کې میاچي الله دا قصې ورته ذکر کوي چې دا نه یوازې تاثیر دي دا چې دنیا خښته یې شوه سوي ده د مؤمن په مقابله کې کافر ستاسو بس د مؤمن په مقابله کې کافر ستا چې دی زیر کې د نوح علیه السلام قصه بکشیر چې د ابراهیم علیه السلام قصه بکشیر چې د نوح علیه السلام په مقابله کې نو کافران نه و، خو هغه هم دغه نبی و، دغه تیس دونه مسلمانان یې سم ځکه وستر باندې ډکه ده. هغه په یو څه په حساب په کښتۍ کې سره ځای شو، کښتۍ به نو چې هر څونه غټې خو تیا فارس که د هغه وخت کښتۍ خو نو داسې نه وه لکه د اوس جهاز چې غټه سي چې هر څونه سي خو لکه دا مسجد به نه وي په دغه کې به بیا هغه حیوانات چې ضرورت هغه هم ورسره وخېژوه. نو انسانانو ته څونه نو کې ځای پاتېږي. دغونه خلک مؤمنان وه، لا یې د کفر مشکلات ته ځان ټینګ کړي، د ایمانه زوانه وښتل. د ابراهیم علیه السلام کیسه پسې ورته پیشي. نو ګوره دا اوس یو څو قصې چې را روانېږي، په دې کې تسلیه ده، ډاډ ورکول یوه دغه مؤمنانو ته چې زه چې تا ته مې استقامت د کفر د مشکلاتو په مقابله کې وکړه، دا یوازې پر تا نه ده، دا پر عالم تېره سوې ده. دا خبره نه په خبره کې دا اسپوهېږي. دا یو تسلی. بل تسلی په دې قصو کې دا ورکول کېږي چې دا هر کافر چې پر مؤمن زحمت تېر کړی دی پای ته ګوره، پای د رسوایی دی چې دنیا یې بره په تېښته باندې شرمېږي چې بره دغه رقم شي. دغه کیسو کې ته وګوره، زما او ستا په تاریخ کې هم دغه رقم ده چې هر کافر پر مسلمانان راغلي زحمتونه چواردور هر څونه تېر کړه، د مؤمنانو پر ښځه پر نرې ورونه بل کړه، مونږ وروسته په هغه شرمندګي او په هغه رقم ځغاسته وتلی دي چې د خلکو پر چا باندې په خپله ماته دی خپله شرمېږي. دا په ما څه شم وکړي، دا څه رقم راوسوه. دغه کیسو کې دوه قسمه تسلي درته پیش شول. یو دا دی چې مسلمان ګردمر د مشکله سره مخ لکه په دغه کیسو کې راځي. بل دا دی چې دا کافر چې هر غالب غالب کیږي پر هغه سربېره بیا شکست نصیب دی، خائب او بیرته به خاسر دی. وینو داسې الله فرمای ولقد او په تحقیق سره الله پاک وایي ارسلنا موږ لیږلی نوح علیه الصلاه والسلام الی قومه وقوم تددمو لیږلی و د څه دپاره، معنا چې دعوت ته جن دپاره ورکي. فلبث نو د ځنډو درنګ وکي فیهم په دوی کې الف سنه زر کاله الا خمسین عاما مگر نه پنځوس کاله، په پنځوس کم زر کاله د پکښې کې ځنډ وکړي د څه دپاره چې د هلته دعوت ورکاوه. د نوح علیه الصلاه والسلام چې و نبوت وایي پر څلوېښت کاله ورکول شو، نو څلوېښت کاله عمر یې هغه دی. بیا د نه نیم سوه کاله دعوت وکړي، نه نیم سوه یې دغه دی. بیا چې در دعوت وروسته چې الله تعالی دا د ده پر قوم چې دا په نه نیم سوه کې دی څو نفره اتیا نفره په شاوخوا کې مؤمنان پیدا سول، برای یې په کښتۍ کې سپار کړه، دا نور ګړه د هلاک سو در توپان وروسته بیا شپېته کاله د عمر وکړي. نو دغه د پای شپېته او هغه اول څلوېښت سره جمع کې سل دا سوله، نه نیم سوه یې د دعوت دي. دا چې پر له جمع کې یو زرو پنځوس کاله جوړېږي، نو د ده عمر وایي دوغونه دی ګرده د نوح علیه السلام. نو الله دا د ده بیان وسکي دا رقم وایي، وایي موږ دی ور ولېږي و قوم ته د ده په لبثه د ځنډو درنګ وکړي فیهم په دوی کې د دعوت دپاره الف سنه زر کاله مګر موږ وایي پنځوس کم زر دغس الا خمسین مگر نه پنځوس عاما کلونه پنځوس ځینې کم که زر کاله. نو دا څونه مشقت دی چې پر یو چا تېره بابا مشاق موږ وایي پر موږ زحمتونه راله، پر موږ زحمتونه راله. دا نوح علیه السلام ته نوح ولې وایي خو نوحه خو دا ژړا ته ویل کېږي، فایده یې بې روزمره دغه رقم لت ورکړي و ده ته د کفارو دغسې بې ووهه چې بره به په ځولۍ کې خلکو کور ته یو، نو ده به بره د ځانه سره جوړله چې دا اوس زه د دین خبر ورته کوم دی ما وایي. بیا چې به نوکې سر شوسوس جوړ به سو بیا به راووتي، بیا به یې ورته زارې کول چې داسې ایمان دی، داسې د مساق تور جنت دی، داسې دوزخ دی، دا حلال و حرام دی، دا شرک دی، دا توحید دی، دا شان یې ورته بیان، بیا را به بیا پر راواچول. نو خو غاویر در نه درلودې خو مسلمانان لږ و چې د جفا کړې وی، بیا را به هغه لاس سره ځن ورته وناستو، دی به بیا دوغونه ډېر ووهه چې بیا به دغسې په ځولۍ کې کور ته یووي. بیا به تر هغه وخته چې جوړېدي د ځانه سره بې ژړه دا نوحه و ژړا یې ډېره والا کې ژړه چې الله پاکه زه دعوت کوم او دوی ما دا رقم وایي چې د خلکو په ژبو لاډو کې مې را مات کړي. نو دا د نوح علیه السلام استقامت اول دغه دی. دا یو فتنه و افتنان دی، امتحان دی چې الله یې په خپل دغه نازولي پیغمبر کې نو مؤمنان ته کې پر ځان ولي ډېره چې دا به د څه وخته سي دا د سره را روانه ده دا رقم. فأخذ نويني ولهم دي دا خلق جدا نوح عليه السلام دعوات ارتكاوا الطوفان و طوفان و جنر اغد و بو طوفان پر رالي جدا مزيك سم پر آغور زيجي و بدا اسمان پر آغور زيجي چو غرون پکشي كتو بس بل دي طوفان ويني ول وهم ظالمون وهم په داس حال کې چې دوی ظالمون ظالمان ولای توپان نو نکی پر دوی نه دی راغلی چې څوک پر یو چا زړه وخوږي. خورکۍ سره کم سوی دی خوارانو کلي داسې ټکر ټکر و. الله وایي دا خواران خو زه پیژنم چې دا ظالمون و، پر دې که زلزله راغلی ده، پر دې که توپان راغلی، پر دې که بمبار سوی دی. الله وایي خو د دوی ظلم نو ماته معلوم دی. فانجینا الله وایي فانجینا بیا موږ نجات ورکړي هو دغه نوح علیه السلام و اصحاب السفینه او خاویندان ته د کشتی چې د سره سپاره او ملاقات دواړي خبرې رااله چې د مشقتو په مقابله کې ځان سفر کې دا وهلو ټکولې پر ځان یوړ فانجیناه شمال دبرکه متسلیه ده یو دا دی چې دا د چیرو متو سرم دا کار سوی دی بل دا دی چې پای دی کامیاب دی دغه مظلوم سړی کامیاب دی هغه بل ناکام دی دغه دی د ته اعلان نجات ورکړی دی چې دی مظلوم دغه نه وهلې یوړ فانجیناه موږ نجات ورکړی الله اخلاصون مو ورکړی هو ودت و اصحاب او خاویندان ته اسفینه کې د کشتی وجعلناها آية للعالمين وجعلنا او مجبور زول هذا قشتي آية نخشة للعالمين ده طول مخلوق ده پار دمزكي چه علمي ورورسيش یو خدا دی یو سړی دی پیل په غوښ کې بده دی په دې مسله خبر نشي دا هغه کشتی تخکی وسم په موزیمو کې پراته دی چې په دا هغه کشتی دی چې دا په د اوغ ورځې سره اوبه سمې دی د مسافر در غرو لوړی وي مګر دا د نوح علیه الصلاه والسلام لشکر او هغه حیوانات چې د دې د ژوند ضرورت ټول ورسره ونجات ورلاره ورکه هغه تخکی پاتې په تاریخ کې خلک ګور په دا ترکیه او په دا منطقه موزیمو کې پراته دی نو الله پاک وایي موږ ګرځو او هدا څوک دغه قصه ده د نوح علیه الصلاه والسلام د حازم ورو دا کشتی ده دغه قصه ته د نو وگرزوال ها دا قصة آیتن آیتو دامی یو نخش دا عبرت وگرزوال للعالمین دا طول مخلوقاتو دا پارا ما دا خبر رو سر زکر کچ منا علم ورور سیجی و دی قصیت دا پا جی چی دیو سری بدر توی چی ولیکی زی پا نوح خبری ولیکی پا کشتی خبری نو تو خونو جاهل یا نای پا خبر دا چا چی علم پر دی قصار آسی واغ موقع ووینی دا غد پارا دا غطا نخش دا چالاو تلا پا جهان که سر اکم رکم تصرفات کردی دی او سون خلقی حالا کردی دی او دنیا کان وې څنګه برسته کړه د کشتی وګره په دې کې دوه خلک خلاص اول وګره نو الله دا موږ آیا کړه آیا معنا خپل نقشه د قدرت مکر للعالمین د ټول مخلوقات د پاره چ په خبرې په دې قصه باندې دغه خلکو د پاره دا یو عبرت دی نو الله عز وجل دې موږ ته استقامت په دین کې راک او د استقامت په مقابله کې یا لازم شي مدد او نصرت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.